ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम? बहुत जी चाहता है फिर से बोऊं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बाग़बानी हो। मगर जाना, एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता। मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने के लिए भी थां नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम?